makapiling sinta. Di mo ba pansin ako sa'yo'y may pagtingin? Sana ang tinig ko'y iyong dinggin. Ikaw kaya'y hindi mapalagay, at ang puso mo'y nalulumbay. Hayaan mo, pagkakaingatan ko ito, at para sa'yo'y mayroong pangako. Pangako, hindi kita iiwan. Pangako, di ko pababayaan. Pangako, hindi ka na mag-iisa. Pangakong magmula ngayon tayong dalawa. Ang magkasama. Nahuhulog, umiibig na sa'yo. Sa tuwing kasama ka'y anong ligaya? Sana sa akin ay magtiwala. Pagkat tunay ang nadarama ko, pag-ibig na hindi maglalaho. Ang aking puso ay iyong iyo, at para sa'yo'y mayroong pangako. Pangako, hindi kita iiwan. Pangako, di ko pababayaan. Pangako, hindi ka na mag-iisa. Pangakong magmula ngayon tayong dalawa. Tayong dalawa. Hindi ka na mag-iisa. Pangakong magmula ngayon tayong dalawa. Ang magkasama.